شمع دل خاموش، شمع دل خاموش، منزل دل سرد، شب کم و گرد دل بی خرار. شمع If a lag, chore makini soya. If a lag, chore makini soya. Hamisha khazan avha. Yeah, golly.